Андрій Лаврентюк. Вбивці часу. Часові рамки. Кожному на землі відведено свій час. За цей період нам потрібно визначити як своє майбутнє у вічності, так і нагороду від Всевишнього. Цей час безцінний, адже повернення назад не буде. Проте вкрай мало хто правильно розпоряджається виділеним від Бога часом. Думаю, кожна людина, якби змогла повернутися назад, то зовсім по-іншому розпорядилася б своїм часом. А вже тим більше після того, як побачимо вічність. Як часто люди вбивають час, тобто безглуздо його витрачають. Кожен, хто не виконує свого покликання від Господа, безглуздо витрачає свої дні на землі. Але така помилка дуже дорого обходиться. Час нещадний до тих, хто його вбиває. Вбивати час – дуже важка ноша. Це позбавляє Божого миру, спокою, радості, впевненості. Той, хто вбиває час, перебуває не у своїй тарілці, не на своєму місці. У цій атмосфері він чужий, і все навколо чуже. Адже тут немає Божого життя, тому все нудить. Людина відчуває, що щось не так, можливо, шукає вихід, але часто знаходить інше порожнє заняття. Часом ці справи можуть здаватися гідними і потрібними, але якщо в них немає сенсу від Бога, вони не принесуть доброго плоду. Час прийняття спасіння. Для людей, які ще не покаялися перед Богом, не присвятили Творцеві життя, головна мета часу – скоріше це зробити, адже наше земне життя дуже обмежене. Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Євангеліє від Марка, 1 розділ, 15 вірш. Але ми знаємо, що люди схильні знаходити будь-які відмовки, щоб відкласти прийняття Господа на потім. Занадто молоді, занадто зайняті, занадто хворі, занадто пізно. Хоча ті, хто зважилися на найважливіший крок у своєму житті, шкодують лише про те, що не зробили цього раніше. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Дії апостолів, 17 розділ, 30 вірш. Багато хто думає, що вони активно живуть, але насправді вони лише невтомно метушаться. Найдурніша філософія, яку придумав цей світ – скільки того життя. У результаті люди витрачають гроші, яких їм не вистачає, щоб купити речі, які їм не потрібні, щоб вразити людей, яких вони не люблять. Однак виділений для земного життя час непомітно добігає кінця. Остання книга Біблії «Откровення» попереджає. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі й землі, зняв до неба правицю свою, та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю, та та те, що на ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде. Об'явлення, 10 розділ, вірші 5 та 6. Є історія про те, як один художник намалював таємну вечерю. Це була велика картина, і він витратив на неї кілька років. Моделлю для Христа йому послужила молода людина з прекрасним і чистим обличчям. Поступово картина заповнювалася, і були намальовані всі учні, крім Юди. Потрібна була модель і для Юди. Художник вирушив у найжахливіші притони міста, і після довгих пошуків він знайшов людину з порочним і розбещеним обличчям. Воно якраз відповідало його уявленням. Коли Юду з натури намалювали, людина ця сказала художнику: «Але ж ти мене вже малював раніше». «Та не може цього бути», – сказав художник. «Навпаки», – відповів той, – «саме з мене ти малював Христа». Час здійснив жахливу зміну. Час може обійтися з нами жорстоко. Він може забрати з собою наші ідеали, ентузіазм, мрії, вірність. Роки можуть зробити життя дрібним, а серце запеклим, замість того, щоб наповнити його любов'ю до Христа. Час, виділений християнам. Однак часто і християни нерозумно розпоряджаються безцінним даром часу. Спаситель закликає: «Тож пильнуйте та кожного часу моліться». Євангеліє від Луки, 21 розділ, 36 вірш. «І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання». Перше послання Петра, перший розділ, 17 вірш. Часом ті, хто жадає вічного життя, не знають, як провести дощовий вечір. Проте чим менше часу залишається на Бога, тим більше його на метушню та гріх. Діти, остання година. Перше послання Івана, другий розділ, 18 вірш. Без Ісуса не можемо робити нічого доброго. Змиримося перед Богом і приймемо Його волю для себе. Життя для Бога вимагає нашого часу, який часто повністю зайнятий захопленнями, роботою, порожніми розмовами. Якщо Ісус – наш Господь, то потрібно дати Йому можливість розпоряджатися нашим часом. На відміну від нас, навіть сатана не стоїть пустопорожньо, але максимально прагне використати час, що залишився. «До вас, бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має». Об'явлення, 12 розділ, 12 вірш. Не час. Так говорить Господь Саваот, промовляючи: «Народ цей говорить: не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І було Господнє слово через пророка Огія, говорячи: чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями, хоч дім цей збурений? А тепер отак, промовляє Господь Саваот, зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте, та збираєте мало. Їсте, та не насичуєтеся. П'єте, та не напиваєтеся. Зодягаєтеся, та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Так говорить Господь Саваот. Зверніть ваше серце до ваших доріг. Виходьте на гору і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу, та буду шанований, каже Господь. Звертаєтеся до численного, та виходить ось мало, і що приносите в дім, то розвію те. За що? Питає Господь Саваот. За храм мій, що збурений він, а ви кожен женете додому свого. Тому-то над вами затрималось небо давати росу, а земля урожай свій задержала. Книга Огія, перший розділ, вірші з 2 по 10. Прочитаний уривок розповідає про час, коли частина єврейського народу повернулася з Вавилонського полону. Земля в запустінні. Єрусалим та інші міста потрібно відбудовувати, навколо озброєні недоброзичливці. Євреям хотілося б відновити зруйнований храм, але потрібно відбудовувати або будувати наново власні домівки, обробляти занедбані земельні ділянки, захищатися від ворогів, які планують напад. Які причини можуть бути вагомішими? Їх складно порівняти навіть зі станом тимчасових переселенців із зони воєнних дій. У нас таки знаходяться люди, які надають допомогу, та й якісь соціальні виплати є. Тоді ж усі євреї були в однаковому становищі. Щоб вижити, потрібно було починати все з нуля. Очевидно, що для відновлення храму не прийшов тепер час. І ось Господь через пророка Огія викриває народ за те, що вони поспішали з влаштуванням власних домів, не дбаючи про дім Господній. Звістка від Бога говорить: «Незалежно від обставин, спочатку думайте про Господа». Зараз храм Божий – це ми, віруючи Нового Завіту, наша духовна людина. Багато хто вважає, що в цей скрутний час потрібно виживати, особливі зусилля спрямувавши на роботу, щоб залишитися на плаву, піклуватися про сім'ю. При цьому храм душі занедбаний. У результаті ми бачимо зворотнє. Не приділяючи належного часу Богові, очікують багато чого, а виходить мало. Результати праці розсіюються вітром, розчиняються в нікуди. В Україні парадоксальна ситуація. При найбагатших у світі землях вона урожай свій задержала. Ми можемо заробляти для дірявого гаманця, коли кожен жене додому свого. Маємо доглянути тіло та гарний одяг, у квартирах сучасна техніка, а оселя Божа в наших серцях може бути занедбана. Виходьте на гору, тобто приділіть достатньо часу спілкуванню з Богом, і храм цей будуйте, полагоджуйте всі щілини у своєму духовному житті, проломи у своєму серці. Комусь варто приділити більше часу молитві читанню Біблії. Комусь потрібно перемагати дратівливість, невдоволення, хіть у серці. Комусь потрібно навчитися любити ближнього, допомагати нужденному. Люди кажуть: «Не час, я не готовий». «Не час, немає грошей, борги, кредити». «Погано почуваюся». Коли на Бога немає часу, цей час вбивають, адже він не приносить користі. Християнське проведення часу. Там, де в людини не час, у Бога виповнився час, певний час. У притчі про злих виноградарів Господь порівнює свій народ із виноградником, від якого він чекає на плід. Не дочекавшись плоду, пан робить суд. Виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Євангеліє від Матвія, 21 розділ, 41 вірш. Що ж це за плід, який чекає від кожного з нас Христос? Спочатку учиніть гідний плід покаяння. Євангеліє від Матвія, 3 розділ, 8 вірш. Має бути як щире покаяння у своїх гріхах, так і праведні діла, які показують, що наше життя справді змінюється, і Христос справді став нашим Господом. Говорячи про проведення часу, Слово Боже радикальне та категоричне, адже те, як ми проводимо час, показує наші пріоритети, цінності, приналежність. Звісно, ми маємо відповідально ставитися і до сім'ї, і до матеріальних благ, але при цьому віддавати пріоритет Божому. І коли це відбувається, все стає на свої місця. При цьому Бог благословляє і сімейні стосунки, і земні справи. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Перше послання Петра, 4 розділ, 2 вірш. Отже, говорячи про проведення часу, Бог християнам велить: «Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві». Послання до Єфесян, 5 розділ, вірші 15 та 16. А для тих, хто відкладає час покаяння і посвячення себе Богові, Писання говорить: «Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння». Друге послання до Коринтян, 6 розділ, 2 вірш. Дорога під назвою «потім» веде в місце, з якого немає виходу, тому схиліться в молитві перед Богом зараз.